بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك، وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامله، والقاضي إلى القاضي. فجل ثاني صحيح البخاري كتاب الأحكام كي بنزل لسم نمبر باب دي اباب دغه بیان د دې کې چې په مہر کړي شوی خط باندې گواهی کم چې مہر زده خط ته په پاغي باندې گواهی کول او ما يجوز من ذلك وما يضيق عليه او کومه گواهی پر مقدمه کې جایز ده او کومه ناجایز ده او کتاب الحاكم الى عامله والقاضي الى القاضي یو حاکم چې خپل عامل لا یو خط لیږي نو پاغي باندې عمل درآمد کول شي کنه دارنګ یو قاضي چې بل قاضي له خط لیږي. د امام بخاری رحمت الله علیه او د جمهور رائے دادا یو داسې خط چې پاغي باندې مهرم لګیدلې او خو اعتمادي خط ته هغې کې دا اندیشه او خطره نشته چې دنی دا جالی او دو نمبر خط دی نو په دی باندې یو قاضي فیصله کولی شي، په دی باندې گواهی د قاضي جایز ده. حاکم خپل عامل له چې خط لیږي په هغې ورله مهر والي او د هغې یقین پیدا شي چې دا خط زما د هغه حاکم دی نو په دی باندې یا فیصله کولی شي اگر که په حدودو کې وي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود و بعض خلق ویلی دی چې حاکم هغه کتاب پرې به عمل درآمد کیږي جائز دی خو په حدود کې به پنه کیږي. مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په قال بعض الناس سره احناف دی او پرې باندې رد کړي. علماء احناف وی یو حاکم بل حاکم لخط لګلو او په خط باندې مهرم نه نو عام معاملاتو کې په دې باندې غفي سلکول شي خو کده حدود متعلق وی نو بیا په دغه خط باندې عمل کول ورل جایز نه دی. اسه نه دا خط چرته جالی دی دو نمبر نی او په حدود او قصاص کې احتیاط ته نو بنابر احتیاط پنی بو عمل نکی گی. اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ علماء احناف باندی یو مناقض واری جائی چستاسو پا کلام کی تناقض دے دا کما فلسفہ دا پیوزے کی یو خبر منی او بلدے کی داغین انکار کوئی وی ثم قال بیادی باز خلق ویلی دی مطلب اتنے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دی چی پیوزے کی خویدہ قائدہ ذکر کا چې د حاکم په خط باندې فیصله کول جایز دي خو کدا د حدود متعلق وي چې فلانی غلا کړی د لاس نه کټ کوي شراب اسکلی پکوړو په درو باندې ووهي زنا یې کړی ده شادي شده دی رجمې کوي یا پکوړو یې ووهي که غیر شادي شده وي نو په دې کې بنی جایز. ثم قال وی بیا دا امام ابو حنیفه رحمة الله علیه وی ان کان القتل خطأ فهو جائز چې قتل خطأ وي نو دا جایز دي که عمدن قصدن چا قتل کړي او پاغي کې یو حاکم بل حاکم لیکلو کل خط او رسید چې فلانی باندې قصاص جاری کنو وي صحیح نه ني او کنه قتل خطاوي نو بیا پر خط عمل درآمد کول جایز دي. وجه ذکر کړي لئن هذا مال بزعمه ذکر قتل خطا د دې په نيز باندې یو مالی غون ته داوا ده ځکه په دې کې قصاص نشته بلکې مال او دیت پکې لازم ده. امام بخاری وي وانما صار مالا بعد ان ثبت القتل دا قتل خطا خو ټیک د مال بغرزی او مال بکله غرزی کله چې په هغه باندې قتل ثابت شو چې دا قتل کړل نو دا غي نه رستو دا قتل چې خطاوی په دې کې بیا قصاص نشته او په دې کې دیت ده. لا امام بخاری رحمت الله علیه یو قسمه نقض وارد کو چې تاسو دا کومه فلسفه او کوم منطق ده یو قتل ده نو په یو صورت کې تاسو پرې کې ختم نه ای چې په ختم باندې به عمل درآمد کیږي په بل صورت کې نه منای قتل چرته عمدن نو تاسو یې منای او قتل خطا قتل عمدن منو نیمنی او قتل خطا منو منی او وجه دا ذکر کوي چې چون کې دا قتل خطا په منزلی د مال دی په دې کې دیت ملاویږي نو دا په منزلی د مال اله ګرځي چې اول خو په کسب باندې قتل ثابت شي کنه قتل خو په دې ختمه باندې ثابت کیږي وارها العلماء احناف د پاره وزنی جواب داده الى حدود دي نو په حدودو کې احتیاط پکار دی ورنه دلایل په اعتبار سره د جمهور امام بخاری رحمت الله علیه قول ډیر قوی دی آثار پر راغلی دي لکه رسته ذکر کای وی والخطا والعمد واحد امام بخاری رحمت الله علیه وی قتل خطا او عمد دواړه یو شان دي په دې دواړو کې فرق نشته په دې اعتبار سره چې دواړه قتلونه دي دا فرق کول چې په خطا کې قبلول او په قتل عمد کې نه قبلول دا قیاس مع الفارق ده دا عجیبه فلسفه او منطق ده وقد كتب عمر الى عامله في الجارود امام بخاري رحمه الله عليه عمر رضی الله عنه خپل عامل له جارود نومي لیکلي کړی وو سبا د نسخو کې د جارود په ځای باندې حدود راغلي دي نو که جارود شي مطلب دا ده علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ په عمدۃ القاری کې واقعا دا ذکر کړی چې عمر رضی اللہ عنہ په بحرین باندې یو عامل مقرر کړو الهغه نوم قدامه نو جارود نیمې سره عمر رضی اللہ عنہ لراغه ورلو چې ان قدامه تشرب فسکر قدامه چې تا گورنر مقرر کړ په بحرین باندې نو شراب نوشی کړی دا او دا غي د وجن نشه شوی دی شراب اسکلی نو عمر رضی اللہ عنہ قدامه لپدی کی خطو لیگلو آغی کی دا ټول واقعا ذکر کرو چستا بارک امال دا شکایت را رسید لے چی شراب نوشی دی کرو او تار ٹیم په نشکی او جارود گواہی کرو جارود نو مصر امال را غلے دارنگی بحرر رضی اللہ عنہ پر گواہی کرو نو حکم موشو دغه قدامه نوم سړی په حد کړی شو په درو والی شو نګوره عمر رضی الله عنه خط لېږلی په خط باندې عمل درآمد شوی په حدودو کې او تاسو وایئ چې په حدودو کې به په خط باندې عمل نه کېږي او یا د جارود په ځای باندې په بعضې نسخو کې راغلي دي الحدود عمر رضی الله عنه خپل عامل له خط لېږلی و فی الحدود په باره د حدودو کې چې فلاني کس دا نقصان کړی حد کې جاري کوي نو حد جاري کړی و وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت خليفه عادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه فخط باندې فیصله کړی و دا غاخ بارک چې مات شوی وو نو خپل عامل له خط لیږلو چې فلانی کس د فلانی سړي غاخ مات کړل نو په دې باندې حد جاری کا احساس کنه واخ لی غاخ ولا مات کیول لړوي خپل عامل زریق بن حکیم له خط لیږلی وو یو کس د بل غاخ مات کړو چې د نلی احساس واغستې شي وقال ابراهيم وابراهيم نخعي الكتاب القاضي الى القاضي جائز یو قاضي چې بل قاضي د خط لیږي نو دا جائز دی هغه په دې خط باندې عمل کول شي اذا عرف الكتاب والخاتم کله چې غدا خط پیږي او مهر پیږي چې جالي او دویم نمبر خط نه چا د ځان نه دی جوړ کړی بلکې د هغه قاضي لیکل دی او دا مهر دی پی وكان الشعبي يجوز الكتاب المخطوب بما فيه من القاضي او امام شعبي رحمه الله عليه اغبم خط جائز غنلو اليو قاضي طرفنا بالقاضي لمهر زده خط راشد وغف عمل كل شيء ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نمدح النقل لي وقال معاويه ابن عبد الكريم الثقفي معاویه ابن کریم الثقفی وی چې د لقب د ابضال ابضال معنا ده د مکی په لار کې رک شوی او شهدت عبد الملك ابن عبد الملك ابن يعلى قاضي البصره واياس ابن معاويه والحسن وثمامه ابن عبد الله ابن انس وبلال ابن ابي برده وعبد الله ابن بريده الاسلمي وعامر ابن عبيده وعباد ابن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. معاوية ابن عبد الكريم الثقفي وي جزا حاضر شوهم عبد الملك ابن علال سلاد البصري قاضي دارنگ اياس ابن معاويه جديم لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله عليه په دور کې د بصري قاضي دارنگ حسن ثمامه بلال ابن ابي برده عبد الله ابن بريده الاسلمي عامر ابن عبيده عباد ابن منصور چې دا ټول قاضيان فاتشوي د صحابه او د تابعين په وخت کې نوې دې بدا خبره جائز ګڼله چې د یو قاضي خط بل قاضي له لېګل شي نو هغه په عمل کوي بغیر محضر من الشهود د گواهانو مقررولو نه بغیر دا بنی چې گواه دې په دې باندې مقرر شي چې دا خط دا غده کنه او گواهی دیو کی بلکې خط چې راورسېدو او دا یقین پیدا شو چې دا خط د فلانی قاضي دی او دا مهر پیدا غده نو دا خط مقبلیږي عمل درآمد به کیږي. فإن قال الذي جاء عليه بالكتاب انه زور فشرط اغه کس دا داووکا کم کس لشه دې خط د وجه نه ضرر دی او دا خط د اغه خلاف را لېګل شوی دی اغه دا داووکا چې انه زور دا خو جالي خط دی دروغ خط دی. قيل له نو بیا بدل اول شي اذهب فلتمس المخرج من ذلك لارشا نو د دې نزان له دوتو سلار ولټوا مخرج ځان له ولټوا او دا مخرج بسنګ دی یا خو څه گواه پیش کشي دا خط دروغ دی دغه شهادت به باطل شي او یا بل څه داسې وجه ذکر کا چې په هغې باندې د دې خط دروغوالی ثابت شي چې ته ورلوې چې دروغ دی نو د دې دا دروغوالی اوس ثابت کا د دې جالیوالی ثابت کا. واول من سأل عن کتاب القاضي البين ابن ابي ليلى وسوار بن عبد الله وی اول چې قاضي په هغه خط باندې گواهی طلب کړو نو دا ابن ابي ليلى او سوار بن عبد الله. وقال لنا ابو نعيم امام بخاري ومال زما استاذ ابو نعيم فضل بن دوكين ويلي حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن انس قاضي البصره ومارات نلکړو په یو خط باندې د موسى بن انس د طرفنا چې د بصري مشهور قاضي او تابعي دی. واقمت عنده البينا او ما دا غلوان دي گواهانو پیش کړو ان لي عند فلان كذا وكذا زما په فلانی فی باندې دومره حق دی او هو بالکوفه او فلانه کس چې بچا مې دا وکول چې زما په حق دی غو په کوفه کې. فجئت به القاسم ابن عبد الرحمن نو مارات للکری قاسم ابن عبد الرحمن ابن مسعود لا فاجازه نو غدا خط منظور کړو هغه حد قبول کو په دې باندې عمل کو چې اوستا په فلانی دومره پیسې دی وانه غستې شي دی. وكره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصيه حتى يعلم ما فيها حسن بسلو رحمه الله عليه بدا مكروه غنل دارنګ ابو قلابة دا چې غوادي مقرر کړي په وصیت باندې تر دې چې دا پته ولګي چې پدې کې سړي چا یو خط لیکلو او پاغي سو غواب مقرري نو غواله دا مکروه دي چې سمدسي پرې غوايو کی اول دې پرې خط باندې ځان پوي چې پدې کې لیکلي سړي نو ژباغه لیکلو باندې پوه شي دا غي نه پس دې گواہی کوي چې او زه گواہی کوم چې دا خط فلانی لیکلی چې دا پکی دی لانه لا يدري لعل فيها جورا ځکه دا پته لګی کې دي چې هغه کې د ظلم خبره وي نو په ظلم دې گواہی نه کوي اول دې په خط باندې ځان پوه کی دا غي د مضمون نه ځان با خبر کی دا غي نه رسول بیا گواہی کوي ان عرفتها فاشهد والا فلا تشهد. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل خيبر نبي عليه الصلاه والسلام خيبر ولا لو خط خيبر ولا لخط دي قالوا اما ان تدوا صاحبكم وان واما ان تؤذنوا بحرب يا خطاسو ديت وركاي استاسو علاقه كي استاسو فباغدو كي عبد الله بن سهل رضي الله عنه مقتول مندل شوهي نو يا خطاسو ديت وركوي د مقتول لي وارثان لا او کدا نو ورکوي نو جنگ لبیا تیار شي. نبی رسول الله والسلام خط لیکل او په خط باندې ګور د حدود او فیصله کړی غي قبول کړه دا نه چې غي بغوا غوښتو. وقال زهري في شهاده على المراه من وراء الستر امام زهري رحمت الله عليه بده زنانه د گواهی بارکی وي چې د پردې نه اپل دا گواهی کول شي ان عرفتها فاشهد والا فلا تشهد کودي په جنداد اواز نه پتول کې چې د فلانی زنانه د گواهی کوي نو گواهی قبول کا او کني په جنې نو مقبول وا. را آثار د سلف او د صحابه کرامو امام بخاری دی د پاره ذکر کړي چې معتمد خطوی نو پاغي باندې به با عمل درآمد کیږي. او علماء احناف چې کوم تقسیم کوي فچرته په حدودو کې یو خط نو دا به نه قبليږي او عام خط به قبليږي. او بیا علماء احناف په کلام کې امام بخاری تعارض ثابت کو چې دی وی قتل عمد کې به نه قبليږي او په قتل خطا کې به قبليږي. ذکر قتل خطا کې وی مال د امام بخاری وی دا مال خو ال ثابتيږي چې ول په قتل ثابت کو. اس پسی عمومی روایت ذکر کی پری کہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فاني انظر الى وبيسه ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث په کتاب العلم کې 325 نمبر، په کتاب الجهاد و سیر کې 2938 نمبر. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په غیب مهر بادشاہانو باندې خطونه قبلول دي سره بسو غوانو چې دې خط سره فلانه فلانه غوام در لګم چې دا خط مالک لري ته غوا ور سره قبول کاو که غوا ور سره نیو مقابله وا. باب متى يستوجب الرجل القضاء. اباب د په بیان دی کې چې کله به یو سړی د مستحق او قابل ګرځي چې د قاضي مقرر شي، کله یو سړی ته د دې لایق ګڼل شي چې د قاضي شي. وقال الحسن اخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى. حسن بصري رحمه الله عليه وي الله حاکمانو نو وعده غستي چې دوی به خپل خواهش پسې نه روانيږي. ولا يخشوا الناس هذا خلقنا بديري غمنا ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. الله پایاتون باندې به معمولی دنیا نه اخلي. ثم قرأ ابو حسن بصري رحمه الله عليه آیات لستو يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض. اي داوود عليه الصلاه والسلام يقينا غرزول د مون تعالی خليفه فزمکه کې فاحكم بين الناس بالحق وفي سليك وبمن دخلك په حق او انصاف سرا ولا تتبع الهوى او د خواهش پس مروانی گا فیضلك عن سبيل الله ورنه خطاب کتاب وا بړی ساد الله د سیلارنا. ان الذين يكنون كسان يضلون عن سبيل الله فبمراشي دي دلار دلانا لهم عذاب شديد ايد پار بسخ عذاب بما نسوا يوم الحساب وسبب داغی چهر کړه دی فسبب داغی چهر کړه دی اغرض د حساب. وقرأ حسن بن رحمة الله عليه آيات لسوا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يقينا رأي قلب من التوراة تفاغيك هداية ورناوة يحكم بها النبيون الذين أسلموا في سليب كل فاغيبان دي پیغمبران وغكسارو جي إسلام قبول کرو للذين هادوا في سليب يهوديان لكولي والربانيون والأحبار في سليب كل فاغيبان دي الله ولخلقوا علماءوا بما استحفظوا من كتاب الله فسبب داغي حفاظت گرگن لشوی دی دی کتاب نالانا الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فولائك هم الكافرون. چاچ فی سلونک کتاب نالا فی سلون من لا دا اغسو چی اللہ کم کتاب را لگل انزل تسان دی دی کافران. وقرأ وداود وسلیمان اذ يحكمان فی الحرثی. داود او سليمان عليه السلام کله چې دواړو فیصله کړو په فصل کې ارنه فشت فيه غنم القوم کله چې د شپې سریدلې پاغې کې ګډي بيزي دی یو قوم یو کس باغ او فصل او د بل ګډي بيزي په شپې ورغلي په باغ کې سریدلې وي. وکنا علی حکمهم شاهدین او مونږ د پاره د فیصلې د وی گواهان. فهمناها سليمان نو پوه ورکړ و موږ د دې کیسې او د دې واقعې د فیصلې سليمان عليه السلام لا وکلن آتینا حکما و علما او هر یو له ورکړ و موږ پیغمبري او علم. فحمد سليمان ولم يلم داود. نو الله رب العالمین د سليمان عليه السلام تعریف وکړو او ملامت یې نه ویلې په داود عليه السلام. ولولا ما ذكر الله من امر هذين لرؤيت ان القضاة هلكوا او كشرت الله رب العالمين د دې دواړو دا معاملنه و بیان کړي او سليمان او داوود عليهم الصلاه والسلام نو قاضيان به هلاك شي وي فإنه وثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده ذکا الله رب العالمین په سليمان عليه الصلاه والسلام باندې ثناء او د تعریف وکړو د علم د وجنا او داوود عليه الصلاه داوود عليه الصلاه والسلام معذور وګڼلو د اجتهاد د وجنا چې حق فی سلا دا پکې سليمان عليه الصلاه والسلام کړی و او داوود عليه الصلاه والسلام غفی سلا دومره خانو ولک څنګه چې د سليمان عليه الصلاه والسلام غفي سله سمره مفيده او خو د دې لپاره دوی چرته الله رب العالمین د دې دواړو قاضيان او حاکمانو ذکر نه وکړل نو قاضيان به هلاکی وي کدی په فیصله کې خطا کړي نو د دې لپاره تبعی و او چرته د اجتهاد باوجود یو قاضي او حاکم په فیصله کې خطا شو نو الله رب العالمین عذر بیان کړی دی لکه په داوود عليه الصلاه والسلام سم ملامتیا نه دی ویلي وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس اذا اخطا القاضي منهن خصله كان فيه وصمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه وي پنځه خبرې دي چې قاضي پاغي کی خطا شي نو دا د قاضي د پاره عیب ده ان يكون فهما يا فهما دا چې دا قاضي به پوه وي دا رمنه خصلت ده نا پوه سره بنه قاضي کې حليما بهم ذات ده صبرناک وي او در عفيفا دیو پاک دامن وی او سلورم صلیبن کلک او سخ سره بی او پینزم عالمن سؤولن عن العلم عالم بی دیر تفوس کون که بی دی علم بارکی لذا پینز صفات پا قاضی کی موجود دی که فهم پا کیوی صبر او عفت پا کیوی صلابت او علم پا کیوی باب رزق الحاکم والعاملین علیها دا حاکم و دا عاملان و دا تنخواه بیان وكان شريح ياخذ على القضاء اجرا شريح ابن حارس النخعي لا مشهور قاضي عمر رضي الله عنه بخبل دور حکومت کے دور خلافت کے قاضی مقرر کرے او داغی نرسوم دے کوفی دیر زمانہ قاضی پاتے شوی صحابہ کرام گور لفی سلی راڑی ندب پدی قضاوت باندھی تنخواہ غستا وقالت عائشہ دو عائشة رضي الله عنها فرمائلي يأكل الوسيء بقدر عمالته وسيء بدخل مهنة مطابق دي يتيم دا غمال نخري دي يتيم دا مال سوك پر ورش كي دا عرف مطابق دل دا غين خوراك بقدر ضرورت جائز دي واكل ابو بكر وعمر ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فخل دور خلافت كي دا ضرورت و مقدار بانده دا بيت المال نخرجا غسته او خوراك فولو نحاكم او عامل دفارة تنخا غستل او بقدر ضرورت ساغستل جائز دي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني اسايب بن يزيد ابن اخت نمر ان حويطب ابن عبد العزى اخبره ان عبد الله بن السعدي اخبره انه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر الم احدث انك تلي من اعمال الناس اعمالا عمر رضی اللہ عنہ لا دا عبد الله ابن السعدی راغلو دا په دور خلافت کې نور عمر رضی اللہ عنہ ویلی آیا ما دا بیان نه دی شوی چې ته خلکو کارونه کې مال دا خبر را رسیدلې چې ته لګیا خلکو سره منډې تر دی کارونه ورلکه فإذا أعطيت العمال كرهتها او بیا چې خلک تاله دې کار سره اجرت او مزدوری درکې نو ته دا بد غنی فقلت بلا عبد الله بن سعدی ما ورلوی شي او دا خو زه بدګنم خلکو سره خېګړې کوم نو په دې مال سره اجرت راکای زلانه خو کوم تر کمیټی کی قال عمر فما تريد الى ذلك عمر رضی الله عنه ورلوی استا مقصد څه دی قال چې سوق د دې په مقابله کې عوض او اجرت درکې تیرات کې نو په دې استا څه مقصد دی وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم قلت ان لي افراسا واعبدا وانا بخير وما ورلوی چې زما مال شتا اسونه مم دی غلامان مې دیوانه به خیر نو زه په خجوند کیم فورید وان تكون عمالتي صدقه على المسلمين او زمام چې زما دا عمل کول مهنت کول دا د مسلمانانو لپاره یو خیرات او صدقه شي قال عمر لا تفعل عمر رضی الله عنه لذا سمكوا فاني كنت اردت الذي اردت او امام دا شانتي اراده کړو لکه څنګه چې تا اراده کړې چې خلکو سره بخې ګړې کوم دای په ماس کې وصول هکوم دای فیصله وکوم او مال بسنی وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء نبي الاسلام بكلم على سراكل فاقول ما بي اعطيه افقر مني زمان زياد فقير ومحتاج يغلي وركه حتى اعطاني ما مره مالا فقلت اعطيه افقر اليه مني يا ظالم مال سمال راك ما ورلوي زمان سوق زياد فقير ومحتاج يغلي وركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به النبي كريم صلى الله عليه وسلم اوي وإذا واخلى ذان في مال دارك أو بدي خيراتك فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه لا مال تتال راشي تدديس تمنك لعليك كونكني ولا سائل أو نسى سؤالك كونك فخذه نضاب يا أخلى وإلا فلا تتبعه نفسك ورنخبل نفس ورطسك وما بلعليك أو بيتنش در لملوش نرتك ويما أو كنا دغشان در لنی ملاو نتو ورپسی خپل ځان کڑاو ما ورپسی گرگم چلالی چو تمی لری نو حاکم و عامل لا تنخواور کول ضرورت مطابق اجرت ورکول لا جایز دی وعنی زهری دا روایت کتاب الزکاة کمتا سلطه ارشوه 1473 نمبر وعنی زهری قال حدثنی سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك نعم أخي حديث در لتيرشو كتاب الزكاة كم تيرشو 1473 نمبر باب من قضى ولا عن في المسجد جمعات کی صفی سلکو الدارنگی تخذ یو خاون پر منسکی کی اختلاف راغلی نلعان پر مسجد کی کول نجائز دی ولاعن عمر عند منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ دلعان دو واقعی کی دو بارکی حکم کرو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو منبر پر خواکی تخذ یو خاون دی اختلاف و نرائی وستل ورلوی دل تلعانو فی پر مسجد نبوی کی دو منبر پر خواکی وقضا مروان علی زید بن ثابت بالیمین عند منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروان ابن الحكم زيد بن ثابت رضي الله عنه لا قسم ورکړو د قسم فی سلی پکړی وا چې د نبی اسلام د منبر په خواکه په قسم کړی وقضا شریح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد شریح خازي دارنګي شعبي عامر ابن شرحيل عامر ابن شرحميل او يحيى بن يعمر ذيك جماعت کې فی سلی کړی وي وكان الحسن وزراره بن اوفا يقضيان في الرحبه خارجا من المسجد حسن بسي زراره ابن اوفا دیو قضاء فی سلیکولی فمیدان او سحن کی دجمات نبار و به قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال الزهری عن سهل بن سعد شهدت المتلاعنین وانا ابن خمسة عشرة وانا ابن خمسة عشرة فرق بینهما سهل بن سعد رضی اللہ عنہ و اذا دو کسانو دخذ و خاون فمنس کی تلعان کیدو بدو وقت زما عمر پندل لسکالو لعان نفس دلی پمنس کی بیا تفریق جداوال راوستے خدا و خاون دیو بلن جدا شول تفصیل لعان دا مسلی مخی کتاب لعان کی تیر شوے فبیہی قال حدثنی یحیٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنی ابن جریج قال اخبرنی ابن شہاب عن سہل ابن سعد اخی بنی ساعدا ان رجلا من الانصار جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارائیت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتلوه فتلاعنا في المسجد وانا شاهد مسجد كده لعان كلاو حديث تسولا تفصيلا ترشوه كتاب الطلاق كي فباب التلاعن في المسجد كي 5309 نمبر باب من حكم في المسجد حتى اذا اتى على حد امر ان يخرج من المسجد فيقام فدي ترجمة الباب سر غرض ومقصد امام بخاري داده كي جماعت كي في سلكو لا جائز دي او کله چې بیا د حد او وخت راشي په چا باندې حد قائمونی د جماعت نبار وته حکم دی حکم بکی چې د جماعت نبار وېستې چې حد قائم شي وقال عمر اخرجاه من المسجد فکم کس باندې چې حد واجب شو نو عمر رضی الله عنه د جماعت نبار یلته حد جاری کړي ويذكر عن علي نحوه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد نبی اسلام له کس راغلی او د الله پیغمبر په جمعات کې فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فلما شهد على نفسه اربعا قال ابك جنون قال لا قال اذهبوا به فرجوه نبی اسلام صحابه له جمعات نه بارو با سیر جمع کی څنګه کوي دا حدیث تاسو په کتاب المحاربين کې تیر شوی 1815 نمبر قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى جابر رضی اللہ عنہ اذن پا خلقو کیوں چلے سنگسار کولو اماعیز بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ رواہ یونس و معمر و ابن جریج عن الزفری عن نبی سلم عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجم نو دے پا عیدگاہ کی دارنگی پا جنازگاہ کی رجب کڑو سنگسار کڑو باب موعدت الامام للخصوم جگر مارو لہ د حاکم نصیحت کول یسو کوله فیصله راړي خپل منځ کې جنگ دنو پکار دار چې اول ور له حاکم سو وعظ او نصیحت وکي او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم من يكون الحن بحجته من بعض الى شي بعض فتاسو کې داخل ور او چالاکي د بعض نه فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار احاديث مخيتي شو 2458 نمبر واني باب الشهاده تكون عند الحاكم في ولايته القضاء وقبل ذلك للخصم هذه ترجمه الباب مقصد داره تقالي جرت فخبلا د عهده قضاء د منصب قضاء حاصلې دون مخکې یا رستو د یو کار گواهی وکي نو آیا د دې گواهی په بنا به فیصله کول شي کنه یو قاضي په یو مسله او یو معامله کې په خپله گواه دی د لا منصب د قضاء نه دی اغستلا قاضي شوی نه دی یا قاضي شو د هغې نه پس دی په یو معامله کې گواه دی نو آیا د لدری گواهی په بنا باندې به فیصله کول شي کنه خامخا به نور گواهان راغواړي په خپل علم باندې فیصله نشي کولای امام بخاری رحمت الله علیه جواب ذکر نکو په حکم ذکر نکو د مسلې ځکه په دې مسله کې اختلاف ده جمهور علما وی قاضی لدا جایز نوی چې دې په خپل علم باندې فیصله وکړي قاضی لپاره دا جایز نه وی چې د خپل حکم باندې فیصله کوي بلکې د غواهان ګوري چې اثر غواني قسم به ور کوي دا جمهور مذهب دی امام مالک رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل او په مذهب حنفی کې متأخرین او اهل علم مذهب دی او دا معتمد دی لکه علامه شامی رحمت الله علیه فرد المختار کې ذکر کړی دا په مذهب شافعی کې یو قول دی امام ابن القيم رحمة الله عليه فالطرق الحكمية كده قول لترجيه ورکنه شقاليه بخبر علم ما نفسه لنكي امام بخاري رحمة الله عليه رأي دعوة شقاليه بخبر علم ما نفسه لكول شي وبيا فتح الباريكي حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وي فعمدة القاريكي اللام عيني رحمة الله عليه وي وإن كان آخر كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلمه فيها إمام بخاري رحمة الله عليه رستاني قول داده في قاضي بخط العلم ما نفيس لنكي بل كي قواب قولي فقواني نقسم بوركي منكر له باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم باب ذي بيان دليكي چې یو حاکم سره گواهی ده د گواهد په یو معامله کې کله دا قضا قبول کړي دا یا لاره قاضي شوی نه دا غي نه مخکي نو آیا دې پر خپل علم او پر خپل گواهی باندې فیصله کول شي کنه جمهور یې نشي کوله امام بخاری ولا نه رائے وجه کول شي وقال شريح القاضي وساله انسان الشهاده فقال ائت الامير حتى اشهد لك قاضی شریح له وکسر راغلو گواہی تپوسیت نہ ورج تمال پارا گواہی وکا نو دوور لوی امیر للار شاہ چې کم شر امیر دے جزت اعلی دا په خوا کې گواہی وکم. وقال عكرمة وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فشرت تا يوسريوكت لزنا ودغلا فأغهد باندي أميري. فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال صدقت فدور لو استا قواهبة تعام مسلمان لقواهي بشانتي اور لوی چې رشاد وی امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ورلوی نو کشرته قاضی په یو مسله کې گواہی دیم پکې گواہ جوړې دی شي تک عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه عمر رضی الله عنه لوی جو کشرته ته قاضی وی او تاسو په یو حد باندې وکتل په حد زنا کې په حد سرقه کې به تم یو گواہ جوړې دی شي. قال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت ايه الرجم بيدي وكدائر انما في خلق ببياوي چ عمر رضي الله عنه الله في كتاب کی زیادت او سیواوال او کو نو درجم اغه آیات ما پخپل لاس په مصحف کې لیکلې و. واقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم اربعا بالزنا. ماعز رضي الله عنه النبي الاسلام په مجلس کې سلور پیری ځان باندې زنا او د ګناه اقرار کړو فامر برجمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حکم کړه د پرجم باندې چې دې سمسار کړي شي شادي شونده دي او دا نو ویلي بس مال صرف علم حاصل کړي بوس خامخان او غواهان راوړي یا قسم به ورکول شي. ولم یذکر ان النبي صلی الله علیه وسلم اشهد من حضره. دا نه ذکر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضرین کې څوک په دغه واکو چې لکه ته په غواشه چې داسې گواہی وکړه کې د په حد کوم. وقال حماد اذا اقر مره عند الحاكم رجب. وقال الحكم اربعا. حماد بن سليمان الفقيه بوي قال شي وسريد حاكم روان دي پخپلزان ماني دي گنا يوزل اقرارو کي مديب مرجم کول شي سنگار کول وي شادي شودر او يوزل و چې زمانه گنا شوي دا جي اسلامي حکومت ني په يوزل گواهي باندې وي ديبه رجم کول شي. وقال الحكم اربعا او حكم بن عتيبه وي چې نه سلور پیری بده گواہی کئی خیوزل گواہی باندې با دے پخپل گواہی نشینی وے. او وقت کدر لدا ذکر شو چو علماء احناف پا کدر تفصیل گئی کہ سلور ذلی با گواہی وی خدا با پسلور و مجالس کی جدا جدا وی ایو مجلس کی کسلور پیری ہوئی ویدہ یو گواہی سابی گی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن عمر بن كثير عن ابي محمد مولى ابي قتاده ان ابا قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينه على قتيل قتله فله سلبه فقمت لالتمس بينه على قتيلي فلم ارى احدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت امره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عني فارضه مني. نويد زمانه طرفنا تاسور ذاكي زمانه سامان غواړي نه کوم چې ما دې قتيل نه راغسته. فقال ابو بكر كلا لا تعته قصيب من قريش وتدع اسدا من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاداه الي. نبي عليه الصلاه والسلام دغه قتيل غساز سامان ما نه راکو فاشتريت منه خرافا نفاغي بعد ما يباغ واغسل وكان اول مال تأصلته تا في اسلام في زمان بني مالو چه قلت لهم. قال عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. نبي الاسلام ادرد ويدير على أداكو. وقال اهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه. امام بخاري وي والحجازيان وي مطلب امام مالك رحمة الله عليه غيداوي لا يقضي الحاكم لا يقضي بحكم بعلمه حاكم بفخط العلم ما نفس لنكي شهد بذلك في ولايته او قبلها برابر خبر لك فدي بعد يغ غواهي فدي خپل دوري حکومت کی کړی وی یا د دینه مخ کی کړی وی د حاکم سره یو علم دی یو غواهی دا نو پخپل علم او ثواب دید باندې بده فیصله نه کوي برابر خبره ده که دا شهادت دله د دې قضا په وخت کې ملاو شوی دی، د قاضي او پسترګو یو شی لیدلی او یا د قضاوت قبلولو نه مخکې دی په دې سیز عالم شوی او شاهد شوی. نو الحاکم لا يقضي بعلمه ولو اقر عنده خصم اخر بحق في مجلس القضاء، او کچرته اقرار وکړو د دې په دربار کې خصم اخر دی مخالف فریق، یو کس داو وکا او دی بل فریق اقرار وکړو اذا حق شته په مجلس القضاء د قضا په مجلس کې، فانه لا يقضي عليه في قول بعضهم نو قاضي په دې باندې فیصله نه کوي، دا د بعض مالکی یو قول دی. قاضي وایي چې په دې خبره کې زه گوایم، او دا مخالف فریق چې دی هغه یې ومنل چې او دا دې سوي دا خبره داسې ده، نو قاضي به بیا هم په دې باندې فیصله نه کوي د بعض مالکی یو قول دی، حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما اقراره، تر دې چې دوه گواهان روبني نو هغه د دې اقرار له حاضر کی، مطلب دا د هغه په موجودګۍ کې گواهی وکي، دوه گواهان ولا مخله کینی او دا هغه په موجودګۍ کې د گواهی وکي چې دا کار داسې دی نو بیا به قبلیږي. وقال بعض اهل العراق ما سمع او رآه في مجلس القضاء قضا به، بعض عراقیان په دې مسله کې ویلي چې کله امام او قاضي واوریدل چې خبره واوریدل او رآه یا یو کس وکړو د فیصله په هغه مجلس کې قضا به نو فیصله به کوي، وما كان في غيره لم يقض الا بشاهدين، او کله مجلس القضاء نه علاوه په بل ځای کې د چا نه خبره اوریدل یا په سکارې لیدل دي نو بیا با پدی باندې تراغ فیصله نه کوي تر کله چې دوه گواهان نه راغلي، مطلب دا که په مجلس القضاء کې یو کار وکړو یو خبره واوریدا نو په هغه باندې عمل درامت کول جایز دي، او که مجلس القضاء نه بارد له یو خبره راورسیدا نو بیا به پدی کې د دوه گواهانو ضرورت وي او بغیر گواهانو به خبره نه قبلېږي. وقال اخرون منهم بعض عراقیان ویل دي بل يقضي به، بلکی فی سلب کئی پری باننے، بعض عراقیانو پا کداوی دی کہ گواہانو لضرورت نشتا چخپل یو شیوکتو واوردنو فی سلب کونشی لأنه مؤتمن ذکر امانتدار دے، وإنما يراد من الشهادت معرفت الحق، شهادتنا مراد گواہین مراد حق پی جندلنی، فعلمه اکثر من الشهادت، علم ددو دا دیر ددو گواہی ددنا، نو گواهی صرف دی روی چه بل چه تا لووی او علم دی روی چه تا مخامخ یو شیو کتو عالم سوی پی، نو پدی کوی گواهان لضرورت نیشتا چه مخامخ دیو شیو کتو. وقال بعضهم او بعض عراقیان ویلی لی یقضی بعلمه فی الاموال، اده بفی سرکی دخل علم مطابق اموالو کی ولا یقضی فی غیرها، او دا اموالونا الاوه چه نور سیزونا دی نو پاغی که دخپل علم مطابق قاضی فیصله نشی کوله، دا مذهب ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او قاضی ابو یوسف. مثال په طور کله یو حاکم چې کله یو حاکم یو سره وکړو مثلا نعوذ بالله بدکاری کوي اغلا کوي، نو ده په دې باندې فیصله تراغ نشی کوله چې بل یو گواه د سردا گواهی نه کړي چې ما دې په ګناه باندې کتلې په غلا مې کتلې ده، وقال بعضهم يقضي بعلمه في الاموال، فما لهم كده خبل علم مطابق في سلكه لشي ولا يقضي في غيرها، او ده مالنا الى وفا بلسك في سلنا ده سي مثلا حدود دي قصاص دي باغيك ندي سي. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، قاسم ابن محمد ابن ابي بكر بفرمائل شداد مديني فاغ فقهاء سبعو كده یا د قاسم له مراد قاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود د ابن مسعود رضی الله عنه وسیو، ولا ينبغي للحاكم ان يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، حاكم او قاضي دا مناسب نه دي شده في سلوكي د خپل علم ماني بغير د علم د بلشانه، صرف خپل خپل علم باندې فیصله نشي کوله بلکې نور گواهان مم ذکر کوي مع ان علمه اكثر من شهاده غيره سره دې چې زده خپل علم دا په گواهی کې اوچت ته ډېر د بلنه یو یو شی تا خپل وکړو دې علم چې واده دا غتیز نه چې بل چا ته خبر درکو او گواهی وکړي چې فلاحي دا کار کړي ولكن فيه تعرض لتهمه نفسه عند المسلمين لكن فريق زان مها مخول دي او تهمت لا مسلمانان روان دي انسان که خپل یو شی وکړو نو د دې علم دل ډیر حاصل دی هغه خبرې نه چې د بل چا په واسطه ولا ورو رسید او چا گواهی وکړي چې فلانی داسې کړي خو دا چې باندې کیږي ځکه یو قاضي په خپل علم باندې په خپل شهادت باندې فیصله کوي نو پدې کې یو قسمه په دې تهمت راځي یاره دا سړی خپلو د سره مرګرتیا وا د دې وجې نه فیصله د په حق چوکا ریده چې نور کسان ولا گواهی وکړي چې قاضي نه د تهمت دفع شي ولكن فيه تعرض لتهمه نفسه عند المسلمين وايقاع لهم في الظنون او داخلت غمانون في اختكون لي وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما هذه سفيه النبي صلى الله عليه وسلم دا غمان لركړه بد غنله او بيبي ور سره روانه وسفيه رضي الله عنها ودو كسان لوي راشي دا ما سر زما بيبي سفيه دا رضي الله عنها وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفيه بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انها انما هي صفيه فقال سبحان الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم تحديث في ابواب الاعتكاف 2035 نمبر باندې تیر شوه رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي عتيق واسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي عن صفيه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم باب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان يتطاوعا ولا يتعاصيا باب ده بیان دی کی کله یو حاکم مشر بادشاہ حاکم اعلی کله دو امیران یو ځای لیږي او شایل راشي وای چې یو بل خبره منه دی یو بل نافرمانی مکوي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابي مردى قال سمعت ابي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ بن جبل الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال له ابو موسى انه يصنع بارضنا البتع لمن فزمك كيخو بتع جوړو لشي بتع لمراد نبيذ العسل جبينا غفوي وبدي چې دنا شي مرتبه لورتي فقال مل كل مسكر حرام نبي الاسلام لمن تبوسنا مكوي عام قاعده دا ده هر غشي يغ انسان نشكي فعقل باندې پردرا وجي ندا حرام دي او دا شراب او زمرك رازي حدیث په کتاب الجهاد والسير کې 3038 نمبر باندې تیر شو دارنګ په کتاب البغاضي کې 4344 نمبر وقال النضر ابو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اجابه الحاكم الى الدعوه حاكم له دعوه قبل الفكار دي حاكم له دعوتك او دل پاغي کې نقصان نوي دعوت قبلول لازم او ضروری دي او کله پاغي کې نقصان دي دینی یا دنیوي نو بیا کله دا دعوت قبول نکي صحیح ده دنیوي نقصان ده دي چې دا خشیت او يري ورسره چې د فلاني دعوت قبلو په اسنه سو ضرر او تکلیف راکي نو دې دعوت نه نشي تله نه کله نو نو ګننګار نه ده دینی نقصان پکې ده چې د فلاني په منځ کې فیصله کوم دعوت را لدی د پاره کړې چې فیصله سبا ده د په حق کوم لا دعوت قبل الناروادي وقد اجاب عثمان رضي الله عنه عبدا للمغيرة بن شعبة عثمان رضي الله عنه المغيرة رضي الله عنه دي غلام دعوت قبل كراو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فك العاني فك العانية قيديان ازاد ويواجب الداعي او چې څوک دعوت درکې او دعوت قبلوي دا حدیث په کتاب النکاح کې 5174 نمبر. باب هدايا العمال. عاملانو او د مشرانو او تحفیو هدايا. یو کس په علاقه باندې مشر مقرر شو، عامل شو، چې خلکو نه زکاتونه راغونډو او دله خلک بیا تحفی تحایف ورکړي، دا قبلول د لپاره ناروا دي. دا تحفی تحایف د دې عاملی او مشرۍ نمخ کې اول خلکو دله نه ورکولي، چې د مشر نو خلکو له کور لولې دا تحفی نه راړي، چې اوس مشر شنو تحفی ورکړي، په دې کې په تهمت راځي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي، هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. نبی علیہ السلام لاس دعا د پاره دور پورته کړ چې موږ د هغې د ترخونو هغه سپینوالی او سوروالی محسوس کو. عفری نه مراد البیاض المخالط للحمرا، هغه سپینوالی دی چې ورسره سوروالی غوندې وي، سوربخني. او نبی علیہ السلام الا هل بلغتو ثلاثا، خبردار ما د الله پیغام خلکو له رسولو. وقال سفیان قصه علینا الزهري، وزاد هشام عن ابیه عن ابی حمین قال سمع أذناي وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي. زيد بن ثابت لم تقوز قيغم ده حديث ما سري وزي أوريد له. ولم يقل الزهري سمع أذني خوار صوت، خوار كمالا ده أواز راضي، والجوار من يجأرون، جوار ده يجأرون نماخوذ ده كصوت البقرة، دواب شانواز جيل وغيل جوار ويلكي ديشي. باب استقضاء الموالي واستعمالهم. باب دې بیان د دې کې چې غلامان قاضیان او عاملان مقررول، یو غلام دې داغه قاضی او عامل جوړول، دا جایز دي چې کله په هغه کې اهلیت وي. وبه قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهم اخبرني ابن جريج ان نافع اخبره ان ابن عمر اخبره قال كان سالم مولى ابي حذيفه، سالم جداد ابو حذيفه مولاه، يؤم المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زيد قباء امام نبي الاسلام مقرر كلو المهاجرين اولنولا، دارنگ النبي الاسلام صحابه له بده امامتي كولا في مسجد قباء. مسجد قباء كي فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمة وزيد وعامر بن ربيعه، ده لول الصحابه موجود او دي مولا او غلام بديل امامتي ورقولا. عمر رضي الله عنه خپل دور خلافت كي نافع ابن عبد الحارث لما كي گورنر مقرر کړو، بیا نافع د سکار د طاربار روته عصفان مقام له عمر رضي الله عنه لو تدل تولي درزي مکه باندې سوق گورنر او عامل مقرر کړه، او ورلوی ابن ابزا امیر المؤمنین، ورلوی ابن ابزا سوق دې، ورلوی مولا من موالینا، نمون په غلامانو کې غلام دې. عمر رضی الله عنه غصه شو چې خدمه کې غونتي مرکزی خار باندې تي مولا او غلام گورنر او عامل مقررې، دې ورلوی چې غد الله دې کتاب خاری دې وعالم بالفرائض، فرائض او میراث عالم دې. عمر رضي الله عنه لخا غواشي ما استصدق پیغمبرنا اريد ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. امام بخاري رحمه الله عليه باب استقضاء الموالي واستعمالهم، غلام نقاضي وعامل جورون لسيدي. باب العرفاء للناس، خلق لا سربرا چرمن چودري جورون، خلق د پار سوق چودري او مشر مقرر کې چرمن کې سربرا کې. وبه قال حدثنا اسماعيل اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن عمه موسى بن عقبه قال ابن شهاب حدثني عروه بن الزبير ان مروان بن الحكم والمسور بن مخرم اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن رجي نبي الرسول صلى الله للمسلمان اجازه وركلو چې هوازن را قیدیا نزاد کا خیر ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اني لا ادري من اذن منكم ممن لم ياذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان الناس قد طيبوا واذنوا اوغر حدیث تاسو لته شی په کتاب المغازی کې 4318 نمبر دی باب لاندې چې باب قول الله تعالی ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم باب ما يكره من ثناء السلطان واذا خرج قال غير ذلك د بادشاہ مخامخ تعریف کول او دا په شیشه خلاف او مخالفت کله مکروه او ممنوع دي مخامخ تعریف کې او په شیشه ور پسې بدرد وي او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابي قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا ابن عمر رضي الله عنهما لسه كسان ويلي ويمون بادشاه لوردن نشو نو اغلى مخامق داسي خبري كو تعريفي كو او داغي صفتونه كو شكال بار روزر بيا داغي خلاف خبري كو نلوكي مولي او شانتي ويو مخامق ورلبل شانتي وايو فزدي سهو كمنه ابن عمر سيب ولوي كنا نعد هذا نفاقا د نبی اسلام په زمانه کې به موږ دا نفاق ګڼلو دی له نفاق ویل کې د شچ په خامخ کس له یو سمه او په شیشه بل څه او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه لو مخيس سړی ډېر بدتر دی چیزی خلقو لپا یو مخ رازی دی نورو لپا بالمخ دا حدیث پا کتاب المناقب کی تیر شوه 3493 نمبر باب القضای علی الغائب غائب سڑی بانده حکم لگو الپاغفی سلکل دا جائز دی چی کل یقینی طور بانی تالب پتولی دی سیدا خبر دا سینا و بهی قال حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان عن حشام بن عروع عن ابیه عن عائشہ ان هندا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح فأحتاج أن أخذ من ماله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الحديث مفصل تاسو لترشيو 5359 نمبر دارنگ 5364 نمبر في كتاب النفقات كي باب من خذي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا باب ده بيان دليكي چې چاله فیصله وکړه شو د خپل مسلمان رور د حق بارک نو دی اخلی نه د دوه کسانو جنگ دی نو دا یو کس چالاک دی د چالاکۍ د وجې نه د قاضي فیصله وکړه چې دا شیستا حق دی او حقیقت کې دا حق دی نه وي د بل مسلمان ضرور غ حق دی فیصله کړی شو نو دی دا اخلی نه ځکه د حاکم هغه قضا او فیصله حرام حلالول نشي او حلال حرامول نشي پاغي سره حلال حرام نه ګرځي او حرام په حلال نه ګرځي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا حلال حرامول نشي او کوم شي چې حرام نه په حلالي غينا پدې ځان له سوکړه نه کوي چې قاضي لالم او هغه مال د شي زرا کو نه زمانو خو مال حلال وګرځي نو نه حرام شي او ټوټه ثاله درته دا خو پخپل چالاکی او دوکه باندې دا واغستو او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومه بباب حجرته نبي الاسلام دوجه گرمار او आवाज واوریدو دخل حجری د دروازی سرا فخرج الیہم فقال انما انا بشر و انه یأتینی الخصم ولعل بعضكم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضی له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليأخذها او ليتركها. حدیث تاسو په کتاب الحیل کې 6967 نمبر باندې تیر شوی او په کتاب الاحکام کې مخکې تیر شو 7169 نمبر. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليده زمعه مني فاقبضه اليك. فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ان اخي قد كان عهد الي فيه. فقام اليه عبد بن زمعه فقال اخي وابن وليده ابي ولد على فراشه. فتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان عهد الي فيه. وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قالت لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل. حدیث بار بار مخکې تیر شوی په کتاب المحاربین کې 6817 نمبر، په کتاب الفرائض کې 6749 نمبر، او په کتاب المغازی کې تیر شوی 4303 نمبر باندې. باب الحکم فی البئر ونحوها. د کوی یا د دې نه علاوه د بل سباره کې فیصله. وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور والاعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف احد على يمين صبر قسم لنغريوتن بيمين صبر وان يمين صبر على قسم لوي شدا قسم قرون کې پاغي کې پدي مجبور کړه شوی چې حاتم وان دي یاد فلانو خلق وان دي بقسم خوري وقسم بنخري وقسم فرون كي يقتطع مالا جدي بدي باندي مال وي حرام مال بي وهو فيها فاجر دي بدي كي دروغ جنمي إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية. فجاء الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم قال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فليحلف. قلت إذن يحلف. قال فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. آيات سورة آل عمران وأو يا يمنا ذل شبعه. دا حديث بكتاب المساقات كتاب سورة ترشوة 2356 نمبر باني. باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء. بلغ اوڑے المال کی فیصلہ برابر دا. وقال ابن عیینہ عن ابن عمر القضاء فی قلیل المال وکثیره سواء. ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ابن شبرمہ کوم د کوفی قاضی دا غنہ نقل کړي قضاء و فیصلہ بلغ اوڑے المال کی برابر دا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام. النبي صلى الله عليه وسلم ده جگل مار اواز اورید له عند بابه فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم لعل بعضا ان يكون ابلغ من بعض اقضي لك بذلك واحسب انه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. حديث اسمه كتاب لثير شو سات هزار اكسو اكسي نمبر او لدينا مخكم بار بار تير شوينه. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. امام په خلکو باندې دا غي مالونه او دا غي ځمکه خرصول شي. غرض د امام بخاري رحمت الله عليه په دې ترجمه مطلب سره دا دی چې بنا بر ضرورت حاکم وقت لا د باز خلکو اموال منقوله او غیر منقوله خرصول جایز دي. بنا بر ضرورت حاکم وقت د باز خلکو اموال منقوله او غیر منقوله خرصول شي. مثال په تور لکه یو بي وقوف او کمقل کسته داغه مال که خرج کی دا ورله خرصول شي، ځکه هغه خپل مال باندې پويږي نه چې ګټه مینه کتاوان. یا یو غایب او پټ شوی کس دی د چا په قرض دی، نو دیتی نه او تخقید او پټ شو او مال موجود دی، د حاکم وقت د مال خرصول شي چې کوم مستحقین او قرضداري چې غیلې ورکی. یا یو دوکباز کس دی چې قرضدار او مستحقین سره ګنکپی او دوکه کوي، مال اشته او د پټ شوی دی، نو حاکم وقت ورله دا مال خرصول شي چې حقداران ورته حق ورکی. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم بن النحام، نبي عليه الصلاه والسلام دی یو کس مدبر غلام په نعيم بن النحام خرص کړو. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم ارسل بثمنه اليه. نبی رسول الله والسلام لا خبر را رسیدلی چې یو کس د نبی اسلام د صحابه کرامونه یو غلام آزاد کړ عن دبرن، دغه د مرګ نه پس غلام مدبر کړ چې کله مړ شم نو تبه آزادی. او دا رجل سوکن پر روایت د مسلم کې راغلی چې دله ابو مذکور ویل کې دی، شول فابو مذکور باندې دی مشهورو. باقی دا روایت تاسو له کتاب العتق کې په باب بيع المدبر کې تیر شوی دی، 2534 نمبر. او بار بار مصنف رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی خو تفسیر یې الته په باب بيع المدبر کې شوی. نو بنا بر ضرورت خلیفہ او حاکم د باز خلکو اموال خرصول شي، برابر خبره ده اموال منقوله او غیر منقوله. باب من لم يكترث لطعن من لا يعلم في الامراء، دی باب مقصد دا دی چې حاکم اعلا لدا پروانه ده پکار چې زما امراء او پسې څوک د ځانه او بی علم خبرې کوي او په هغوی طعن وایي. که د لاندې کوم امراء مقرر کړي سربراهان، نو که هغوی پسې څوک بی علمه او د ځانه بدې ردم وایي، نو حاکم اعلا دې د دې پروا نه کوي. باب من لم يكترث لطعن من لا يعلم في الامراء. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليهم اسامه بن زيد فتعن في امارته، وقال ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في اماره ابيه من قبله، ويم الله ان كان خليقا للامره وان كان لمن احب الناس الي وان هذا لمن احب الناس الي بعده. دا حدیث بار بار مخکې تیر شوی په کتاب المغازی کې 4469 نمبر باندې تیر شوی. باب الالد الخصم، هغه سخ جګړ مار دا الله بدی شي. الالد الخصم امام بخاری وی وهو الدائم فی الخصومه، دا هغه کس لوی چې همیشه بس جنگونه او فرزونی وی. لدن معنا د عوجن. رسول مریم کی راضی و تنویر به قوم اللدہ، چوئے رئے تو پدی قرآن کریم سرا اگا قوم سخ جگر مار. لدن مانا دا عوجن، دا عوج جمد اعوج دا اگا او سخ جگر مار قوم. و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. حدیث په کتاب المظالم کې 2457 نمبر باندې تیر شوی. باب اذا قضى الحاكم بجور او خلاف اهل العلم فهو رد. صحیح ترجمه الباب مقصد دا چې کله د حاکم یو فیصله ظالمانه وي، ظلم فیصله وي دی یو حاکم، یا فیصله د علماو خلاف کړي، نو دا فیصله به مردود وي، رد کول به شي. وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حا وحدثني نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جريمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره وأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. الحديث في كتاب المغازي كي باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة أغيك ترشوه ده 4339 نمبر. باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم باب ده فبيان ده كش إمام وخليفة وقوم لراشو ده فمن كصلح كي دام ده شريط طريقة ده هميشه بفدي انتظار ني چه خلق بمال فيصل راني بلکه قلب ذر رعیت فیصلو لبخبل ورزی. وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال كان قتال بين بني عمر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم اتاهم يصلح بينهم. نبي صلى الله عليه وسلم دي انصار لراغلو بخبل من كي خفدان وصله ورلقولا فقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه قال وصفح القوم. قال وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت في خلق تاني وال أو بندي دلنا. أبو بكر رضي الله عنه مجبور في ويكتل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن أمضه مزدي بركة رستكي لما وأومى بيده هكذا. ولبث أبو بكر هنية يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القهقرة يرى بشاشه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى منا. فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيد. أبو بكر ويتسش منك ما تد الإشارة وكان مزبري بورا كلا وكان رستك دولي. قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم أغوي أبو قحافة زول ذا مناسب ذي جلال النبي الإسلام لإمامتي وركي. وقال للقوم إذا رابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفح النساء. فمسك جلال خبر رافي خشي نناري ذي سبحان الله وإذنان بثاني وي. قال أبو عبد الله لم يقل هذا الحرف غير حماد يا بلال مر أبا بكر. الحديث مفصل في كتاب الآذان كتير شوية 684 نمبر دارنگ مفصل بیا په کتاب الصلاة کې بار بار تیر شوه 1201 نمبر 1218 نمبر 1234 نمبر او کتاب الصلاة کې اندر له تیر شوه 2390 نمبر. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.